mentality, they base their attitude, or they base their points to the deeds of the Muslim. They said, this is Muslim, they do this. So it's wrong. They do that, it's wrong. So alhamdulillah, Islam first. What is the meaning of Islam? This is one thing that we have to know, what is the real meaning of Islam. Ano ba ang kahulugan ng Islam? Unang-unang Islam, Islam is not... One of the difference between Islam and many existing religion as of now. Because they said, if you say that this is a religion, religion connotes only with the spiritual aspect of a person. Meaning the teaching of a religion is to teach you how to perform your prayer to God, how to deal with the... How to be a position or whatever. This is only the meaning of spiritual aspect as a religion. But in Islam, you mean? Yes. So could you say that Islam is a complete system of life? Yes, yeah. But Islam, if you say Islam, Islam is a complete way or complete submission to the will. Islam composed of spiritual, emotional, social well-being, sexual, also material. So, itong lahat ng ito ay itinuturo sa Islam. This is between the essence of Islam. Meaning, what is the real meaning of Islam? Islam is a creator and the creation. Meaning, Allah subhanahu wa ta'ala provided us guidance to have our peace between our heart and our soul to Allah subhanahu wa ta'ala. So, is the meaning of Islam, one of the meaning is peace between the creator and the creation. The second meaning of Islam is the way of life. To Tagalog? Kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Kapayapaan na nagmula sa Allah at ibinigay niya sa atin bilang mga nilikha. And the second meaning of Islam is way of life. Panuntunan sa buhay. Nasasakop niya yung buong kautusan, buong pagkatao ng ikaw. Like sinabi ko kanina, ang relihiyon ay nagtuturo lamang ng spiritual na aspeto ng tao. Ngunit ang Islam ay nagtuturo ng lahat. Even though in Islam, some people they think sexual intercourse with the wife o yung pakikipagtalik sa asawa is not a good thing. But alhamdulillah, in Islam, Islam teaches how to perform it. Islam teaches the way we perform it. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he teaches all our life, our way of life, based on Islam. Based on kung anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Complete way of life. Ang kahulugan nito sa Tagalog is, ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa nag-iisang Diyos ang Allah. So kung hindi ka sumusuko, you are not Muslim. Kaya nga, ang Islam is pagsunod. Ang mga Muslim na nilikha ng Allah ay sumuko. Ang mga Muslim ay sumusuko. Pagtalima, ang mga Muslim ay tumatalima. That's why one point, isang point ito sa Islam na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na. We hear and we obey. Meaning, ang Islam na ibinigay sa atin, ito lang ang Islam. Sinabi ng Allah sa banal ng Quran, sabi niya, inna dina andallahi al-Islam. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, only Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima, ang kanyang tatanggapin. Wamay yabtagigayar al-Islam adinan, falayukbalin. Kung sino man ang maghangad ng ibang pananampalataya sa buhay maliban sa Islam, wahuwa fil akhirati minal khasirin. That's why babalik ako dun sa sinabi ni Sheikh Nasser, anong mangyayari sa tao kung hindi niya masasagot sa libingan, man rabbuka, madinuka, man nabiyo. Kung hindi mo masasagot kung sino ang iyong Panginoon, which is ang Allah, sino ang, ano ang iyong panuntunan? Sino ang propeta na pinadala sa iyo? Kung hindi mo masasagot to, surely, pupunta ka sa impyerno. Bakit? Because hindi tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpadala siya ng mga propeta para turuan tayo kung paano siya sasambahin. Ngayon, kung ang propeta na ito ay hindi natin sinunod, we will be guys. Sinabi ng Allah, inuulit ko, وَمَيْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ مَدِينًا فَلْيُقْبَلْ. Kung sino man ang maghangad ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siya'y mapabilang sa mga talunan. He will be among the losers. Exactly. So, my advice to you all, dear viewers, that accept it and don't hesitate. We are waiting for you to call and to be a Muslim. نستمع للأخوة والأخوات الأفاضل خروج إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما بقي معنا من محاور برنامجنا. كونوا معنا أحبتي في الله. نشرت تعاليم الدين. تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتي في الله. أحبتي في الله، نريد نجد تذكير من أراد أن ألقي الشهادة على الهواء الاتصال على المشايخ الكرام اللي معنا، آدم ديزون أو خالد جوزمان ومحمد كروز، ثم بعد ذلك سيقومون الأخوان باستقبال الاتصال وإدخاله على الهواء لنلقي الشهادة لمن أراد أن يكون معنا ويعدكم في الدارين. طبعا قبل أن أنسى، طبعا سأذكر سؤال الحلقة. أنا ذكرت معلومة في أول حلقة. سؤال الحلقة سيكون عدد الذين أسلموا خلال الأسبوع الماضي، يعني بعد الحلقة التي مضت كم عدد الذين أسلموا خلال الأسبوع الماضي أو بعد ذلك. وذكرت هذه المعلومة في بداية الحلقة، والجائزة كما ذكرت ميني بعد. معنا اتصال يا أخوان. سم أعطونا الاتصال يا أخوان. نستر أبو عمر. السلام عليكم. حيا الله الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مصعب. حيا الله الشيخ. شيخنا سامع شيخ. أنا الآن حياكم الله، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. آمين. أنا عندي نستور وكريستيان سيعلنون إسلامهم الآن على الهواء مباشرة. أنت في مكتب الدعوة البطحة يا شيخ نوح الآن؟ أي نعم. نعم. الله يثبتنا وياكم ويستمع لكم في دعاتك. وأبشرك أن العشرات بل المئة إلى الحلقة ويشاهدونها في منطقة البطحة على الهواء مباشرة. أنتم الآن تبثون الحلقة في الهواء يا شيخ؟ إيه نعم. في البطحة. نعم. على الشاشة الموجودة عندكم. إيه نعم. الله سأل الله أن يوفقنا وإياكم ثبتنا على طاعته. نفع الله بكم شيخنا. أسعدنا أسعدك الله في الدارين. نعم. تفضل نستر معك. أبو عمر. نستر. هلو مجندن قلبي. مجندن قلبي فوق. ريدي كنبانا مج embrace الإسلام. أبو مجندن. MashaAllah. So, wala kang gagawin ni Store kung di susundin mo lang yung sasabihin niya sa wikang Arabic. At pagkatapos nun, ikaw ay Muslim na. Ang kahulugan nun, ikaw ay sumasaksi sa Allah. Ikaw sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo alipin ng Allah. Pagkatapos nun, Muslim ka na, inshallah. Aba, aba. Ready ka na ba? Aba, aba. Saan kayo sa atin? Sa Bicol po. Bicol, mashallah. Welcome, sir. Okay. Assalamu alaikum, brother Nestor. Bicol po, Bicol. Bro. Okay naman po. Okay. Ready to be Muslim? Alaikum po. Are you ready? Okay lang po. Okay. I will say shahada, the testimony of faith, slowly, word by word, and you repeat after me. Okay. Say ashhadu. Repeat after me, bro. Ashhadu. أشهد أن الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن الله أن محمدا أن محمدا أن رسول الله. رسول الله. Okay, congratulations, brother. Congratulations. لبس الأخوال. أسأل الله يبارك فيك. جزاك الله خير. أوكي بس لو إخوان يقصون على التلفزيون عندهم في المكتب جزاهم الله خير. سم معنا كريستن. ها كريستن أبو مصعب الله لا يهين قصر الصوت التلفزيون يسمعونه من الهاتف. أبشر أبشر جزاك الله خير. اطلب نعم ونطري تامر عنا يا شيخنا. سم يا شيخ أبو عمر. يس كريستن كم استقى يو هلا با أوكي نمان با كريستن ها سو غيون مجيجيج مسلم كنا. Okay naman po. Okay, so ready ka na ba na mag-embrace ng Islam? Opo, opo. Saan kayo sa ating Christian? Sa Pampanga po. Pampanga, mashallah. Other wing of the Philippines, mashallah. Okay. Let's turn to fly. Yes, brother, wala kang gagawin kung di susundin yung sasabihin ni Sheikh Nasser. Pagkatapos doon, inshallah, Muslim ka na. Okay, okay, okay bro. Say, ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. إلا الله أشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. ما شاء الله. Congratulations brother. ما شاء الله. أبو عمر, we want to encourage our dear viewers that who is hesitating to accept it now. Yes. Okay, kung sino man sa ating mga taga panood ngayon, inshallah inanyayaan namin na tumawag lang sa amin sa telepono. Merong telepono dyan, may tumatanggap ng mga tawag ninyo. At inshallah ay entertain namin yon at pwede kayong mag-embrace ng Islam kahit na sa telepono ngayon. Maraming salamat. Okay. Bujibril, I will go to you now, brother. Many people have big misconception about Islam. And they are saying awful things about Islam. One of the things that they are saying that is Islam is humiliating the woman, not respecting the woman. Is it true? Okay. Actually, Sheikh Nasser, inshallah, we'll just talk in Tagalog since our Filipinos, for the benefits of our viewers, inshallah. So katulad ng binanggit ni Sheikh Nasser, isa na naman ito sa mga tinatawag na mga maling pangunawa o misconception sa Islam at ganun din sa mga Muslim. Na di umano, ang mga Muslim ay kanilang tinatanggalan o walang karapatan ang mga kababaihan sa Islam. Pero after lubusan nating pag-aaralan ang pinakaaral ng Islam, kinakailangan lang talaga dito ay yung bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng tamang pag-unawa, hindi yung kung ano lamang ang mga naririnig natin, particular sa mainstream media, na kung saan sinasadya nilang talagang siraan ang Islam at ganoon din ang mga Muslim. Wala nang iba pang relihiyon na umiiral sa kasalukuyan na nagbibigay ng ganap na paggalang, pagmamahal, proteksyon, pangangalaga, at karapatan sa mga kababaihan maliban lamang sa Islam. Kaya naman, kung atin titignan ang ilan sa mga magagandang karapatan na ito at mga pangangalaga sinasabing tinatawag na pagtanggal ng karapatan sa kababaihan, kabilang dito di umano yung kawalan nila ng kalayaan daw na kumilos ng ayon sa kanilang kagustuhan, yung pagsunod doon sa modernong pananamit, at yung sila daw di umano ay walang kalayaang lumabas ng bahay, walang kalayaang magpunta kung saan, sila daw ay yung sinasaktan ng kanilang mga kalalakihan, at sinasabi pang ang mga kalalakihan daw ay nakaihigit kaysa sa mga kababaihan sa Islam. Subalit ang lahat ng ito mga kababayan ay paliwas doon sa pinakaaral ng Islam. Unang-una, kaya sinasabi ng karamihan dahil doon sa nakikita nila na inuutusan sila na maglagay ng yung tinatawag na sa Arabic na hijab. Pero kung sa tutuusin mga kababayan, ang hijab na ito ay ipinag-utos ng dakilang tagapaglikha. Kasi sa Islam, ang mga aral ay hindi lamang ito basta gawa ng tao o nakaayon lamang sa mga partikular na mga tinatawag na leader ng isang mamamayan, sa mga pinuno o sa mga sinasabing mga politiko. Subalit ang pinagkukuhanan ng aral ng Islam, mga kapatid, ay ang banal na Quran na kung saan ito'y direktang inutos, isang revelation, utos na galing mismo sa dakilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala. At isinabuhay, itinuro naman ng kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin ang mga utos na ito actually sa chapter 24 naman ng Quran. Ang reference nito kung titignan natin ay sa chapter 24 verse 31 at meron pang isa sa chapter 33 sa Surah Al-Ahzab verse 59. Na kung ang mga kababaihan na kanilang takpan ang kanilang mga sarili at takpan ang kanilang mga alindog upang nang sa ganun ay hindi ito makatawag ng pansin na mapangalagaan nilang kanilang dangal at upang nang sa ganun sila ay mapag-ingatan laban sa mga pagnanasa ng mga tao. Dito mga takpan ang kanilang mga sarili doon sa mga taong hindi nila kano-ano maliban lamang of course sa kanilang asawa, sa kanilang ama, sa kanilang tiyuhin, sa kanilang pamangkin, sa kanilang kapatid, doon sa mga maaring doon sa mga kalalakihan na wala ng mga pagnanasa at ganun din doon sa mga tinatawag na mga alin na hindi pa dumarating doon sa punto ng pagnanasa. Dito makikita natin kung bakit pinag-uutusan ng mga kababaihan na takpan nila ang kanilang mga sarili sa dahilang normal lamang na ang mga lalaki ay kumukuha ng pagkakataon na magkaroon sila ng tinatawag na pagkakataon doon. Ito ay nagsisilbing pangangalaga sa kanila dahil ang halintulad ng isang babae sa Islam, mga kababayan, ay halintulad ng isang napakahalagang diamante. At alam natin na kung meron kang diamante, ito ay ililihim mo, itatago mo, hindi ito open for everybody. Gagawin mong lahat ng magagawa mo at tangkang kumuha sa kanya. Ang kababaihan sa Islam, mga kabatid, ay daig pa ang isang napakahalagang diamante. Hindi sila basta-basta lamang pinababayaan ng ganun at hindi lamang pinapayagan kung sino ang mga kakalalakihan na uupo sa kanilang harapan, makikipag-usap sa kanilang harapan, na kadalasan alam natin na ang hindi nila kano-ano ay talaga natural lamang dahil ang mga tao ay mayroong attraction sa kanila, mga kalalakihan na may attraction sa kanila, particular sa kanilang muka, ito yung nagsisilbing pangangalaga sa kanila upang nang sa ganun hindi sila mapalapastangan, hindi sila mapagsalamantalahan, katulad ng nakikita nating nangyayari sa ibang bansa na kung saan kung ang babae ay magsuta ng mga tao sa kanila, na di umano ay merong epekto ito doon sa psychological ng isang tao na para i-display niya ang kanyang katawan, kadalasan sila ay nababastos at sila pa ang nagbibigay, nakikita natin na kapag bibigay ng motibo upang nang sa ganun sila ay lapastanganin, sila ay gawan ng imut, sila ay ma-rape, na ang pinaka-worst pa nito maaring sila pa ay patayin. At ito ay maliwanag na nakikita natin sa mga maraming pangyayari na nagaganap sa Pilipinas. Sa survey, makikita natin, napakarami nang nare-rape na ngayon sa buong mundo, ganun din sa Pilipinas. Kaya nga, ang pagtakip sa isang babae, kanila katulad na nabanggit ko kanina, at ang ilan din sa karapatan ng kababaihan, yung bang sila ay may karapatan na tustusan. Sila ay may karapatan na pangalagaan, mahalin, at arguayin. Marami tayong makikita actually si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kalalakihan na pangalagaan ng mga kababaihan. Tulad din bawa sa isang hadith na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na kung sino man ang nagkaroon ng mga anak na mga babae at kanya itong inalagaan ng mabuti, naging mabuti siya sa kanila, siya ay makakapasok. Ito magiging dahilan na siya ay makapasok ng paraiso sa atin. Makikita mga kababayan na ipinag-uutos sa Islam ang maging mabuti sa mga babae. At ganun din sa mga asawa. Halimbawa, si Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, ang pinakamahusay sa inyo ay yaong pinakamabuti sa kanilang asawa. Sa mga magulang naman, sa mga kababaihan, si Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, ang paraiso ay nakasalanay sa paanan ng iyong ng respeto sa mga magulang, particular sa ina, tatlong beses actually na sinabi ng Propeta Muhammad ang masigit na karapat, may karapatan ng ina kaysa sa ama na kung saan ang ama ay mayroong isa lamang karapatan. So dito ilan lamang ito sa mga makikita nating mabuting pagtrato ng mga Muslim, aaral na ito ay taliwas doon sa mga tinasabing misconception na nabanggit ko kanina. At itadagdag ko na rin, ang babae ay may karapatang magtrabaho sa Islam kung ito ay naayon doon sa Islamikong panuntunan, na ito ay tumutugma doon sa pangangailangan ng isang komunidad na kung saan ay kinakailangan ang babae ang manaihan ay sila ay may karapatan ding maghawak ng kanilang kayamanan, may karapatang kumuha ng mana. may karapatan din silang magnegosyo na hindi dinidiktahan ng kusino man, na hindi na kinakailangan pa ng pahintulot ng kusino man, subalit kinakailangan ang kanilang negosyo ay tumutugma at umaayon doon sa mga pinahihintulot. Maaring ang sino man, lalaki man o babae, ang magninegosyo ng mga pinagbabawal o mga haram na bagay, sapagkat ang Islam, katulad ng binanggit ni Brother Muhammad kanina, ito ay kumpletong panuntunan ng buhay. Na kung saan, nandito ang tinatawag ng lahat ng yung tamang pamamaraan. Susundin na lamang ng isang Muslim ito, wala na siyang kinakailangan pang... At kung ito'y gagawin niya para sa kanyang kadakilang tagapaglikha, bibigyan siya ng biyaya sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. So malawak ang talakayin na ito, mga kababayan, hindi natin ito matatalakay lahat. At inshallah, sa iba pa mga pagkakataon, inshallah ay naway mapalawig natin ito, ang mga usapin na ito. What do we have from sister that you want to embrace? Mashallah. Assalamu alaikum, sister. Mana? Hello? Hello po. Magandang gabi po, sister. Kamusta kayo? Okay naman po. Masyaallah. Saan kayo sa atin? Bulacan? Laguna po. Laguna. Masyaallah. Allahu Akbar. So, ready ka na ba na mag-embrace ng Islam? Opo, ready na po. Walang pumilit sa'yo? Wala naman po. Masyaallah, masyaallah. Nobody force you to be a Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. This is your own choice, sister, huh? Sa'yo lang ba to, sister? Ikaw ang nag-decide na mag-embrace ang Islam? Opo. Opo, alhamdulillah. So, sundin mo lang yung sasabihin niya at sa kapagkatapos niyan, ikaw ay isang Muslim na, inshallah. Okay? Okay, sir. So, okay. Repeat after me. Say, ashadu. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ma sha Allah. Congratulations. Congratulations, sister. أول يعني نشكر كمان سيستر شيخ والأخوات اللي اتصلت الآن وكان سبب في إسلام هذه الأخت. نسأل الله أن يثبت على هذا الدين ونستحث الأخوة والأخوات أيضا على العمل يعني لخدمة هذا الدين وأنهم كلهم منهم يعني داعي الله سبحانه وتعالى كلهم بحسبه يا أخوان والجهد مبارك إذا قارنه الإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الأخوة والأخوات سألنا أنه عدد الذين أسلموا بعد حلقة الأسبوع الماضي كم عددهم؟ ذكرتها في بداية حلقتنا هذه. طبعا أنا أذكر الأخوة والأخوات الأكارم أنه الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة الأسبوع الأربعاء القادم ستكون مثيرة وغنية وكما يكون يعني مفيدة وليست مضرة إن شاء الله للصحة في ضيفها أيضا في موضوعها وأيضا في جوائزها ستكون جوائزها استثنائية بإذن الله تعالى فأكونوا معنا يا أخوان وذكروا كل من تعرفون أنه يتابعنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طبعا أنا أريد أن أوجه رسائل شكر بعد شكر الله سبحانه لكل من يعمل لخدمة البرنامج يكون معنا حقيقة بجهوده نسأل الله أن نلقي جهودهم سنأتي على ذكر أسمائهم وسيكون لهم تكريم خاص بإذن الله تعالى مقدم من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة. أبو عمر, I'll go back to you. You know, we talked about ma dinuk. Do we still have something about man huwa nabiyuk? Yes, we have to. So, alhamdulillah, yung katanungan kanina na pangatlo is yung man nabiyuk, sino ang propeta na ipinadala sa inyo? Alhamdulillah, maraming mga tao ngayon ang nagkakaroon ng problema sa paggawa ng mga masasamang gandang drawing tungkol sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit, ano ang rason? First reason, ang unang rason, hindi nila kilala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang rason, kinuha nila ang impormasyon tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maling kung titingnan natin, napakaraming tao simula nung naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ngayon, maraming mga tao ang nakakakilala kapag nagsimula na sila na magbasa tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya naging propeta, kung sino siya bago siya naging propeta, kung ito ay nakita nila sa tamang impormasyon, sa tamang libro, sa tamang tao na naibigay sa kanya, walang sinuman sa kanila ang magre-reject kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala. Unang-una. Bakit Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ang pinakahuling propeta na ipinadala ng Allah. Pangalawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang huling mensahero na ipinadala ng Allah. Meaning, wala nang propeta, wala nang mensahero na darating pa pagkatapos ni Muhammad. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung pinakamagandang point na dapat maintindihan ng iba. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya raw ang paipaan, ang nagpaalam sa mga Muslim kung paano mahalin, paano sundin, paano igalang si Propeta Muhammad, si Propeta Jesus alaihi salam. You see, Shaq people, they, in this part only, said Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the one who told the Muslim to love, respect, and follow Jesus alayhi salam. That's why we, as a Muslim, we believe, we love, we respect Jesus as one of the mightiest prophet of Allah. And because the point is, sometimes, some people, they said that, oh, the Muslim, they believe only in Muhammad. They don't believe in Jesus. And this is wrong. So, bilang mga Muslim, lahat ng propeta na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like Moses, David, Aaron, Ibrahim, Ismail, Lut, Noah, John, Jesus, ay itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino sila. At paano sila tanggapin, paano sila mahalin, paano sila sundin, paano sila paano gampanan yung kanilang ginaganap. So, katulad lamang ng dalawang point na ito. Ang unang-una, ang brother natin, si Brother Omar, sabi niya, nakasulat sa Biblia ng mga Kristiyano kung paano ang katuruan ni Jesus alayhis salam. Sabi niya, katotohanan, mayroong pumunta sa kanya, diba? At saka nagtanong. Said, good master, what is the first commandment? First commandment, meaning in Christianity, there is a first commandment. First commandment, you'll be saved. But if you don't believe in first commandment, you will lost. And it's still hate. Yes, what is the first commandment? Jesus said in their book, He said, Hear, O Israel, pakinggan mo, O angkan ng Israel, the Lord, our God, is one Lord. Subhanallah, ang Panginoon ay nag-iisa. Worship thy God with all thy hearts. Sambahin ang Diyos ng buong puso, with all thy might, ng buong lakas, with all thy strength, and none else to be worshipped except only one God. Subhanallah, the teaching of Jesus, ang tinuro ni Jesus na sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. And this now. Sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Jesus alayhi salam, na-mention ito ni Brother Omar, o ulitin ko lang, sabi ni Jesus, Inna Allah Rabbi, katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon. Wa Rabbukum, at ang inyong Panginoon. Fa'buduhu, sambahin siya, yan ang matuwid na lang. Sabi niya ito sa mga taga-Israel. Hindi niya ito sinabi sa buong sangkatauhan. Sinabi niya sa taga-Israel kasi doon siya ipinadala ng Allah. Anyway, babalik tayo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya na ang paipaan, he is the first person created by Allah subhanahu wa ta'ala in the best of manner. And he will be the best of example na sinusunod ng mga Muslim. At ilan lamang yan sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang advice ko, my advice to our viewers, basahin nyo kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging propeta at pagiging tao, and in your heart, and you will follow him, inshallah. JazakAllah khair, Omar. We have 10 minutes. MashaAllah, again. Allah JazakAllah. دولية. هالدقيقة حقت أبو جبريل تأخذ رقته لي. Okay, السلام عليكم, sister. MashaAllah. Hello. Hello. كمستا كيو؟ Okay, na. Sa Mindanao po. Saan sa Mindanao? Opo. Saan sa Mindanao? Sa Cotabato po. Cotabato, mashallah. Pahinaan nyo muna yung konti yung TV nyo, ha, para at least ma-clear yung salita mo. Surat. Tadal. Okay, repeat after me, sister. Say, Ashhadu. An. La ilaha. Ashhadu. an la ilaha la ilaha illa Allah illa Allah واشهد اشهد ان انا محمدا محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله congratulations sister sister ما شاء الله okay another one the last one الله اكبر يا رب عمر yes sister mabuti ready ka na na mag muslim ready na po ma sha Allah saan ka sa atin sa Cavite po Cavite ma sha Allah welcome sister sundin mo lang sasabihin niya muslim ka na insha Allah Okay. دائما الختام مش نسأل الله الفضل والتوفيق اوكي سيستر سي اشهد اشهد ان لا اله الا الله الا الله واشهد واشهد ان ان محمدا محمدا رسول الله رسول الله ما شاء الله ار يو هابي سيستر كونجراتوليشن ما شاء الله الحمد لله ما الله قاعد بس طبعا الوقت دهمنا يا اخوان نذكر الاخوان بالرقم الاتصال على الواتساب 40-5-4-9-5-6-5-1 على الشاشة الآن الأخت اللي والسؤال كم من عدد من أسلم بعد الحلقة الماضية والأخت اللي فازت معنا حورة عبد الرحمن الأكبر في الأسبوع الماضي الأسبوع القادم أحبتي في الله سيكون ضيف البرد دكتورة نايف الشعلان للحديث عن محاور مهمة في الدعوة سبحانه وتعالى وعن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وستكون لك جوائز قيمة مقدمة لمن يجيب على سؤال الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله تعالى أشكر الجميع وأشكر الأخوة على رعايتهم هذا البرنامج حتى اللقاء في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرت تعاني ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين لو أملك كل لو عندي عمر نشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين لو أمر يكفيني نشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين أشهد أشهد أشهد أن محمدا محمدا عبد الله عبد الله ورسول